9 éves körsétám a közéletben. Sas József, zenés kabaréja. Szerkesztette és belebeszél Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Hallgassunk a barét, hallgassunk a barét, hallgassunk a barét, hallgassunk a barét. Hát mi ezt most megfogadtuk. Hallgatjuk, hallgatjuk a Sas kabaré 9 éves termését. Egy kis baráti munkaközösségben Kaposi, Galambosi, Gyöngyösi, Závoda és én. Mi menjen adásba, mi maradjon? Na, ez itt a kérdés. Elég nehéz rendszerezni, hiszen 9 év alatt több mint 6 órás műsoranyagot adtál a rádiókabaréban. Viszont a sorrend azért nem nagyon fontos, mert a számok többsége ma is olyan aktuális, mint amikor íródott. Nem is lehet megmondani, mi hangzott el közülük 73-ban, és melyik idén. Úgyhogy én kérem is a közönséget, illetve a hallgatókat, hogy majd találják el ők. Akkor konferáljuk is mindjárt be az első számot. Jó, konferáljuk. Na de várjál csak, hát most ki konferáljon? Hát nézd, annyian konferáltak téged már 9 év alatt. Bizony, rengetegen. Hát egy pár nevet úgy kapásból. Komlós János, Bodrogi Gyula, Ősz Ferenc, Takács Mari, Kudlik Júlia, Buga doktor, Faragó Vilmos, Mikes Somogyi, Bajor Nagy Ernő, Árkus József, sőt, maga Fehér Klára is. A Rádió Kabaré Színház legutóbbi számában nagy tetszést arattak Sas József zenés paródiái. Turán László és zenekara kíséri. Minden hónapban egyszer van Rádió Kabaré. Boldogan ülünk mi mellé, és egy jó órás balhé. Izgatottan figyeljük, hogy hát ha lesz valami jó, de mindig újra rá kell jönni, hogy elment a hajó. De hol van egy olyan adó, hol minden vicc új és csuda jó? De hol van egy olyan adó, hol minden vicc új és csuda jó? Radványi Ősz Mikes együtt, s az a szép Peterdi Pál. Most bocsánatot kell kérnem, ha a Somogyit kihagynám. De nem sértem meg egyiket sem, és nincs is rá poén. Különben is azt a Komlós mondja, nem pedig len én. De hol van egy olyan adó, hol minden vicc új és csuda jó? De hol van egy olyan adó, hol minden vicc új és csuda jó? Azt hiszem rátaláltam, de nem is volt nehéz. Most el fogom itt dalolni, bár én nem vagyok túl merész. Mert erről az adóról mostanában, hogy gyakran hallható, be jó magasra úgy megnőtt, mint a kaphegyi adó. Hát itt van a telekadó, hát viccnek éppen nem mondható. És ott van a kocsiadó, hogy áldja meg, ami teható. Hát itt van a telekadó, és itt van... Az adó az utcán hever, csak le kell hajolni érte. Kutyaadó, ebadó, telekadó, gépkocsiadó, mindenki megkapja magáét, nem úgy, mint a szótbeutalóját. Tényleg, mi volna, ha a Rádió Kabaré teljes társulata csak egyetlen beutalót kapna, és azt az egyet nekem kellene elosztanom. Hogy kiutazzon lellére, hogyan döntsem el? A kérvény itt van előttem, csak dönteni kell. A Sinkovics most nem mehet, mert Bécsben volt ő eleget, a Csala Zsuzsi fiatal, ő mindig utazni akar, hát itt a kérvény előttem, csak dönteni kell, hogy kiutazzon lellére, hogyan döntsem el, a kérvény itt van előttem, csak dönteni kell. A Sinkovics most nem mehet, mert Bécsben volt ő eleget, a Csala Zsuzsi fiatal, ő mindig utazni akar, a Csákányi az nem mehet, mert nem fizetett bélyeget, az Agárdi az itt marad, mert Fóton tölti a nyarat, hát itt a kérvény előttem, csak dönteni kell, egyszerű, nem, hogy kiutazzon lellére, hogyan döntsem el, a kérvény itt van előttem, csak dönteni kell. A Sinkovics most nem mehet, mert Bécsben volt ő eleget, a Csala Zsuzsi fiatal, ő mindig utazni akar, a Csákányi az nem mehet, mert nem fizetett bélyeget, az Agárdi az itt marad, mert Fóton tölti a nyarat, a Lehocki az nem mehet, mert nem vár éppen gyereket, a Bánzoli az bizalmi, ő ezinemben nyaralni, hát itt a kérvény előttem, hogyan döntsem el, segítsen kérnek, jó? Ki utazol Lellére? Hogyan döntsem el? Hát itt a kérvény előttem, csak dönteni kell. A Sinkovics most nem mehet, mert Bécsben volt ő eleget, a Csala Zsuzsi fiatal, ő mindig utazni akar, a Csákányi az nem mehet, mert nem fizetett bélyeget, az Agárdi az itt marad, mert foton tölti anyarat, a Leocki az nem mehet, mert nem vár éppen gyereket, a Bánzoli az bizalmi, ő ezért nem megy nyaralni, a Bodrogi az elmenne, de asszony nélkül pihenne, a Schubert Éva megtenné, a férje, ha elengedné, hát itt a kérvény előttem, csak dönteni kell, kérem, segítsenek. Nem is olyan egyszerű. Nagyon kérem, koncentráljanak, mert azt hiszem, most bele fogok zavarodni, az a helyzet. Pillanat, egyszerű, azt mondja, hogy ki utazzon Lellére, hogyan döntsem el? A kérvény itt van előttem, csak dönteni kell. A Csala Zsuzsi nem mehet, mert Bécsben volt ő eleget, a Sinkovics még fiatal, ő mindig utazni akar. A Leocki az nem mehet, mert nem fizetett bélyeget. A Bánzoli az itt marad, mert foton tölti anyarat. A Csákányi az bizalmi, ő ezért nem megy nyaralni. Az Agárdi az nem mehet, mert nem vált tőlem gyereket. A Schubert Éva elmenne, de asszony nélkül pihenne, a Bodrogi az megtenné, a férje, ha elengedné, hát itt a kérvény előttem, csak dönteni kell, hogy ki utazzon Lellére, hogy jöntsem el, Antanténus, Szórakaténus. Hogy ki utazzon Lellére, állj, pillanat, megvan, tudat alatt rájöttem, hogy kell dönteni, egyszerű, hát én utazom Lellére. Persze, hát én utazom Lellére, mert én döntöttem el. Hát én utazom Lellére, mert én döntöttem el. Mert én döntöttem, én döntöttem, én döntöttem, én döntöttem, én döntöttem. Még az élet és irodalomban is foglalkoztak a most következő számmal, ahol duettet képeztünk Petres Istvánnal, mint a zenés csúcsforgalom autós kikiáltói. Részletek zenés autóajánlatomból. Merkur nélkül nincsen autó. Most vegye, most sincs. Akar ön még ma kocsiba ülni? Menjen a Vidám Parkba, várja a Dodzsem. Hogy ez nem jó? Akkor várja önt otthon a párja. Már forog az URH-ja. Kedves uram, ezt vegye, ezt válassza. Prima minőség, olcsó az ára, és milyen jó még a dudája. Népi mondások, elől-hátul szerelheted, a hátadon cepelheted. Diplomata kocsi körbepáncélozva, Dél-Amerikába pucskocsi, pucs után fucskocsi. Atéjeszekbe strávkocsi, albánoknak kecskekocsi, kicsi albánoknak gyerekecskekocsi. Itt mindenki megkapja a magáét, ez nem a Merkur, hát tessék választani. Óhaj a parancs, kocsik közt is csoda, elsőnek a Skoda. Skoda, no de es százos, soha hegyre nem fáradsz. Csomagtartód, előtartod, motorod meg hátul, javításod, generálod, a vevődre hárul. Mert hogyha nékem egy olyan Skodám volna, hely, amiből a fékolajam soha ki nem folyna, de nem volt, ma sincsen, falnak ment az én kincsem és a fita húzója. Ami alig drágább ennél, a Mercedes. Mercedesem, bárhogy is tetszik, én nékem magát, én meg nem veszem. Mercedesem, motorod úgy szümmög, hogy eláll a lélegzetem. Nézem rendszámod leginkább, A. Esetleg B. Látom, utasod leginkább. A. Esetleg C. Mercedesem, nem lehetsz enyém, maradj te a bulgár kertészeké. Kérem szépen, így igazságos ez a kertészek megérdemlik. Hiszen aki nálunk a réparetek mogyorót ki tudja mondani, az már egészségügyileg alkalmas a vezetésre. Aztán botanikus viták színhelye az utca. Mi volt előbb? A te dinnye? Vagy a te tökfej? Szerencsére azért a rendőrség gyomlál. És ültet is. Mi most beültetjük önöket egy sokat emlegetett típusba. Da, csia, da, csia, da, csia, da, csia, ó, meseveli dácsia, nincs is benne sok hiba, csak zörög elő, zörög hátul, hát nem egészen francia, csak-csak-csak. Ó, elől van a tárcsafék, hátul meg a pótkerék, az eső folyik ablakából, és benne ül a sok veréb. Meg a sas! Hogy fájhat egy autótulajdonosnak, mikor a saját kocsijáról kell énekelnie? De tényleg nem sok ez a különféle autós hirdetés. A nagy szájú, mint ami mögötte van, lassan már ilyenek jelennek meg. Azt mondja, üssön el! Ezzel a radiálgumival megtehet. Vagy érkezzünk együtt a kereszteződésbe. A biztosító soron kívül fogad. Vagy ne jöjjön ki hozzánk. Szerelünk munkaidőben a házhoz megy. Ha a karosszériás is vele jön, akkor hívószámuk 500 meg 500. Az egy ezres. Kapcsolunk a franciákhoz. Helyszínünk a Boulevard de Albert Irsai út. Onnan egy röppenésnyi a röppentjük. Hiába mondanám, ezt szeretem. Ilyet a Merkur erről nem ad nekem. Mivel, hogy Párizsban nincs rokonom, onnan sem küldhetnek, meg nem kapom. A röppentyűre néha kijárok, egyszer csak meglátom, amit én kívánok. Egy percig állok, könnyezve némán, ő meg csak ott fekszik, defektel bénán. A sárga Citroën már lejött a fáról, mert karambolos volt szegény. Nincs hozzá alkatrészem, törött zúzott, látom. No, de mert nyugati, hát imádom én. La la la la, zsa zsa zsa zsa, la la la la. No, no, no, no. Persze az autóvásárlást azért támogatnunk kell. A mozgás, a kirándulás jó eszköze a kocsi. Egészségpolitikai haszonnal jár. Nézzük csak. 100 kilométer kocsival a halászsárdáig. Onnan 8 méter gyalog az asztali. Pihenő, közben szálkaszámla, meg ilyesmi. 10 méter gyalog vissza a kocsihoz, mert indulás előtt az ember máshová is megy, az a plusz 2 méter. Én szoktam. 100 kilométer haza. Ez az igazi autós felüdülés, sajnos. És nem is kell hozzá nagy kocsi. Elég hozzá egy közepes, sőt, elég egy kicsi is. Sőt, ne is legyen az autó. Csak egy Trabant van a világon. 8 éves a kiutalásom. Kivárom már, ha bele is öregszem. Lesz helyette szép, felöregszem. Csak hogy ebben nem fér bele az egész család. Egy ládába viszont belefér, és még a családtagokat se kell összehajtogatni. De Pista, várjál, nem láda az, lada. Mindegy, úgy is tudják, hogy miről van szó. Amint megjön a lada, nálunk rögtön zsiguli lesz. Zsiguli, Pista, nem zsiguli, zsiga. Zsiguci. Mi szeretjük, becézzük, te olyan népszerű nálunk, mint egy cigánydal. Bazsé Vádek ura fülembe, hogy érted ezt, mert én nem értem. Tehát így, Pistám, hogy így állnak az utcán, hogy azt mondja, hogy ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce. Ez mind zsiguli. Ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce, ünce. Hát azért szilveszterkor is legyünk pontosak. Nem így van az. Ünce, ünce, ünce, Skoda. Ünce, ünce, ünce, Trabant. Ünce, ünce, utcahosszat. Hopp, te zsiga, hopp. Te zsiga, ha mi vagy nekem zsiga, ha zsiguli vagy zsiga, te Fiatovics zsiga, te Torinói zsiga, hopp, te zsiga, ha lada lett a zsiga, lada jó, lada volt, lada val, lada lesz, lada just is, lesz, lada just is, az enyém, a tiéd, a miénk, az övék, a mindenkié lesz a zsiga, drága a zsiga, az árad zsiga, ugrik a zsiga, hopp, te zsiga, hopp, te zsiga, hopp, te zsiga, te zsiga, te zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, zsiga, ablak, törlő dísztárcsa, nem kell a Merkur tanácsa, mert minek nekem polski fiam jó, a zsiga, ha benne hálok az éjszaka, ha nem kell lakás meg albérlet, a kicsi zsigulimba elférek, ha minek nekem Mercirano jó, a zsiga, ha benne hálok az éjszaka, mert nem kell nekem semmi kocsi csak, a zsiga, ha benne hálok az éjszaka, mert csak a zsiga, csak a zsiga. Kedves hallgatóim! A szilveszteri kabaré óta rengeteg levelet kaptunk Petres Istvánnal, hogy miért nem folytatjuk a Zenés Csúcsforgalom című adást. Volt olyan levélíró, aki azt kérdezte, talán nem ismerünk több automárkát? Vagy vannak esetleg kényes kérdések? Ezúton válaszoljuk. Legfeljebb kényes autók vannak, kényes kérdések nincsenek. Komoly autó, kemény autó, jó autó, masszív autó, tartós autó, stabil autó, strapabíró, szóval... Valahol az utak mentén autó áll kicsit poros, motorháza nyitva tárva, javítja egy traktoros. Zaporozsec ott drága, mi mindent mondanak te rád, én nem hiszem, hogy igaz volna, hisz nem csinálnának tovább. Következik a Köröztapa című film slágere, és egy nyugati autósláger. Kis autó, kis gond, nagy autó. gyöngéden ölejját és ringaskedilek. Nálunk csak legfeljebb mazek veheti meg. Kis nyári program, nagy utazás, egy gázfröccs állóhelyben kész kirándulás. Nincs hozzá szervíz, pótalkatrész, státuszszimbólum, csak az egész. Gyöngéden ölejját és ringaskedilek, százon a fizetésem kétszer eszi meg. Ezt küldte jó köröszt atyám, a vámköltségre pedig rámegy. Ki kell mondani? Ingem gatyám! 74 őszén egy nagyon kedves részektársaság gyűlt össze a Nagyrédei Kultúrház színpadán azzal a szent elhatározással, hogy a rádiókabaré szerény eszközeivel küzdjön az alkoholizmus ellen. Hát mi küzdöttünk. Gondold meg és így áll, a világ örökké nem áll, szétfröccsen, mint a szódavíz, a szádban végre tiszta íz, mert minden szesznél jobb a víz. Évek óta harcolunk az alkohol ellen, újságokban, tévében, rádióban, plakátokon, de valljuk be őszintén, eredménytelenül. Én most a legalkalmasabb időben a szüret közepéről intézek zenés kiáltványt országunk lakosságához. Ide kiáltvány kell, hiszen szólásmondásaink, dalaink, verseink, nótáink mind-mind a szeszt, a bor dicsérik és buzdítanak az ivászatra. Vegyünk egy nótát példának, így szól. Részeg vagyok rózsám, mint a csap. Ez egyenesen kedvet csinál az iváshoz, de nem akármilyenhez, mert ahhoz, hogy az ember olyan részeg legyen, mint a csap, ahhoz minimum vedelni kell. Így aztán a legény úgy berúg, ahogy maga mondja, nem aludtam három éjjel, három nap, ami nem kis dolog még a nótában sem. De semmi, mert amíg nem aludt, addig is ivott, hiszen így énekel. Hazamennék, jaj, de nem tudok. És most jön a teljesen váratlan csattanó, hajnalig rózsám, nálad maradok. Minek? Kérdem én, az a legény, aki három nap, három éjjel úgy bevedelt, hogy nem tud fölállni a lábára, az miért akar hajnalig a rózsájánál maradni? Helyde! De hallgassuk meg ugyanezt a nótát, alkohol ellenesen. Így szól. Józan vagyok rózsám, mint egy pap. Pihenek már három éjjel, három nap. Hormonteját, gyógyvizet iszok. Hajnalig rózsám, véled maradok. Még nincs vége, mert hajnalig véled igmándit iszok. Ugyanezzel a módszerrel alkohol ellenesen hallgassanak meg néhány dalt, elsőnek egy közismert operett bordalt. Így hangzik. Joghurt az igazság, joghurt a vigasz, joghurt a felejtés, joghurt a tavasz, almalé és kóla, vagy iskola tej, egy pohár és rögtön tiszta fej. Kefír az igazság, kefír a vigasz, kefír a felejtés, kefír a tavasz, aludtej vagy kóla és a traubi szóda, rajta hát vigadjunk joghurtot. Aztán egy másik népszerű nótánk így hangoznék, hogy azt mondja. Lányok, a legényt jól megbecsüljétek, hogyha részek, be ne engedjétek. Nem feküdhet zöld paplanos ágyba, küldjétek inkább elvodok urára. De Bada Csonyi bükszéki, Hunyadi és Parádi az üvegbe. Ribizli, szörp, almalé, a demi zsomba, őszilé az ölembe. Fal mellé kikóla, no de tonik, teljes kávé, jó kedvünket tetészte. Narancsjúz vagy narancslé, paradicsom, ivólé a tetejébe. Még egyszer, fal mellé kikóla, no de tonik, a teljes kávé jó kedvünket tetészte. Hey! Narancsjúz vagy narancslé, paradicsom, ivólé a tetejébe. Fritz Fratz Plusz! És most hallgassuk meg a legerőteljesebb, mondhatnám a leghathatósabb alkoholellenes nótánkat. Így hangzik. Mira vizet ittam este, angyalom, ragyogom, csillagom. Most is józan vagyok tőle, angyalom, ragyogom, csillagom. A lábamon rogyadozva állok, egész éjjel szaladgál. Angyalom, ragyogom, szerettem a híra vizet! Egyszer egy közös föllépésünkön azt találtam mondani Sas Józsefről, hogy egy személyes műfajt képvisel. Most a legszélesebb nyilvánosság előtt is megismétlem, hogy nem véletlen ám gyakori szereplése kabaréinkban. Takarékossági okokból foglalkoztatjuk. Más színházaknál ugyanis külön-külön szerződtetnek szövegírót, zeneszerzőt, színészt, énekest, gitárost és dobost. A Sas kabaréban mindezt egy ember oldja meg, maximum két gázsiért. Szerzőnk így sok személyes tapasztalat alapján foglalkozott a rádiókabaréban a pesti színházi közélettel is. Aztán velünk is foglalkozott a fővárosi tanács. Többször is. Komoly téma. Komoly a szóvivő. Faragó Vilmos, az Élet és Irodalom főszerkesztő helyettese. Nagyon kérem, kunsztoljon ő. Nagy kunst, kedves közönség, ha valaki nevettetni tud. Nekem ez csak ritkán sikerül. Nagyobb kunst, ha valaki énekelni tud. Nekem ez még soha se sikerül. A legnagyobb kunst, ha valaki énekelve tud nevettetni. Hát nekem ez mindig sikerülne, hogyha én elkezdenék énekelni. De hát jobb, ha átadom a mikrofont Sas Józsefnek, kunsztoljon ő. Először az ország első színházába megyünk, ahol modern a díszlet, nincs cirád a páholyán. Az első színház nem bohó karnevál, ott művészi csendül a dramaturgián. Nincs hangos siker, munka van a próbán. Döglött aknák Szillei, Galilei, Hunyadi, a Broadway összes művei, és a Mózes, a vegyes kis kosárba minden belefér. Néha itt-ott bukkanó, rendező, igazgató, kritikát kap ezért, meg azért, ma meg a mazokért. Hol nemzeti ügyünk az új magyar színdarab? Az első színház. Ha keleti felől jövünk, földrajzilag, mindig is ott marad. Gyere, gyere el a Víg Színházba, gyere Lokomotív Fesztiválra, gyere, gyere, gyere, várok rád. prózára ott könnyű jegyet venni, poppal egyszerűbb lesz bérletezni. Gyere, gyere, gyere, várnak ránk. Ha azt hiszed, a Pink Színházban leszel boldogabb, vedd meg azt a két jegyet és engedd el magad. Esténként ott zsője pál, hogy száraz nem marad. A kritikát, ha elolvasod, nyugtasd meg magad. Utána ringasd, ringasd el magad. Térivel ringasd, ringattasd magad. LGT-vel kassza siker fut majd a darab. A pop történet, pop muzsika, izgasd fel magad. A pop színházban Csehov mellett pop siker darab. A hangerőtől, hogyha már a fejed megdagadt, úgy sem értesz szöveget, hát altasd be magad. Tardillal altasd, ringasd el magad. Térivel ringasd, ringattasd magad. Ha senki sincs, ki elringasson, akasz fel magad. Hogy is mondjam el azt, amit mindenki tud, hogy is mondjam el? Nekem most nincs más kiút, itt dicsérni kell. Ez az egy fix pontom van, hát én megteszem. Tália, nem mondok más, csak annyit, Tália. Körben a fényesség, Bella Italia. A hangot figyeljük, nem szabad változtatnia. Ezer egy éjszakának tündérlánya. Brahota kozák és harsányi mánia. A Tália. Csusingura. Huszonötödik rock. M-A-D-A-C-H-S. M-A-D-A-C-H-S. G-O urkó tévedés. Na és, na és, na és, na és, na és, na és, na megy a pusképű lovag, ba-ba-ba-ba, aranyába látogat, mi-ni-ni népszínházzal, ott terem, mi-ni-ni nép nélkül kong a terem, egy kis nép vagyunk, de ennyire még nem. Holári bereke, fé-fé-fék, fényes szelek, fújnak ott, fé-fé-fék, félig üres, szétsorog, de hogyha nincs is mindig közönség, akkor is együtt a kis közönség, továbbá A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K, L, M, N, O, P, Q, A, V, V, V, Z, Z, V, abrakadabrakabrakab, bizony. Járja az útját egy külvárosi színház, nézőtér tele, este délután. Ott ültem egykor, mint úttörő kis legény, mert én itt születtem, ez a hazám. Itt kezdett annó Bodrogi a színész, Sihedert játszott este délután. Később már saját színdarabját írta, de te is láthatod majd őt, kis unokám. Ha néha-néha ott más is szóhoz jutott, olyankor aznap a kassa volt szegény, ezért csak játszott, lélegzethez sem jutott, és Siheder maradt örökre szegény. Játszik egy színház, egy angyalföldi színház, 2005-ben este délután, színpadon dalol az örök ifjú legény. Én jamaikai trombitás vagyok, még nem vitás. Színdarabon magamnak írhatom, rendezem, táncolom és játszhatom. Én magam koreografálhatom, színházom nem érheti veszteség. Gázsikat nem dobálja szerteszét, ha kell, magam leszek a közönség. Leányfalu műsor közben jutott eszembe, mi lenne, ha úgy adnék elő egy futós lágert, ha kihagynám az elcsépelt, lejáratott szavakat, ilyeneket, hogy szív, boldogság, szerelem, éjszaka, nappal, szóval helyette egyszerűen hümmögnék, így, hogy Na most a hümmögés alatt ki arra gondol, amire akar. Találkozás egy régi hummel, nem tudni miért, de mindig megható. Idővel mindent másképp lát az ember, de az, hogy az nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a mi rajtad látható. Az ember áll és húzni nem mer, van mi nem gyógyítható. Jön néhány órás, még kell, hogy egyszer, még vár a nagy, és kiderül végre, mi volt a minál. Jön néhány órás, sok régi megtalálunk, s a újra oly nehéz, mint ahányszor idáig vártuk. Találkozás egy régi hűvel, rossz rendezvú, de megbocsátható. Egy torz mosolyjal tint az ember, miközben érzi, hogy volna jó. És most egy örökzöld téma, a pesti közös piac. Ez mintha ma lenne. Emlékezetes számom, ugyanis erre kaptam a rádiótól nívódíjat először és utoljára. A rendőrség nem osztott díjakat. Pest közös piac. Nézzük, mire emlékezzünk, melyik ország mit hozott erre a piacra. Eladó a bőrkapát, gyűrje meg az anyagát. Na ezt ezzel az akóval többet nem mutogatom. Tudják, milyen anyag ez? Eszirdeti a tévé. Igen. Vegye tiszta gyapjút. Komolyan mondom, itt van benne a vignettába. A gyapjú, itt kéne lenni, és akkor semmi baj. Ilyen prima, kirugódzik rögtön síma, s Ligovics és tiszta szesz, ettől már falnak mehetsz. Vinyakunktól nem lesz álmos, jugókocsi hozza ezt, tudom lopva jön át a vám lesz. Hogy ha nékünk több száz forintunk volna, hely sátorponyvát, tornacipőt, a kutya se hozna, ők igen. De mivel, hogy nincsen melegítő, a kincse most cipzára húzója. Zója, zója, zója, zója, Skoda olajó, zója. Zója, zója, zója, zója, piac falató, zója. De mivel, hogy nincsen van helyett alumínium tejforraló, tetszik ismerni az a kicsülő. Komolyan, itt bentünk, itt kijön, meg az edény olja is a melegre teszik, akkor meg hova tegyük? Nem én mondtam, ő mondta. Meg esernyő és melegítő, a kincsebb a cipzára húzója, műanyag cipzára húzója. Van nekünk saját zenénk, a román konyak gombon terem, sok forintért kevés lejjen, törül közöld a cseje, megkapatom mind a cseje, mellények, micsoda mellények. Jumappa, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka, pacsirta, a kicsi pacsirta, de hamar pacsirta, a kicsi pacsirta, mert mindenféle szőrös mellényből nekillottyog a mellé, román konyak, román frotír, a pacsirta sokat kipír, mellények, micsoda mellények. Jumappa, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka, pacsirta, a kicsi pacsirta, de ha vada sírta, a kicsi pacsi pacsi pacsi pacsi. Te Tetszik tudni, mi az, amit én itt fütyülészek? A szóló. Mi van ott? Konyak. Protézopni. Hegyi kecske. Mezei dácsia. Jumapap, de hamar eladta, jumapap, de hamar eladta, ez az a tiszta hangú kis madárka. Pacsirta, a kicsi pacsirta, de hamar pacsirta, a kicsi pacsirta. A pacsir, a pacsir, a pacsir, a pacsir, a pancser pacsirta. A sötét ég. Ne zavarjatok, van még levegő. Na, még egyszer. Ha jő a sötét ég, ajjajajaj, mit hoznak a svédek, dánok? Na, mit? Azt igen. Oly szexi az újság, hogy ajjajajaj, sőt, disznók és pornográfok, komolyan mondom, ismerik, ilyen kis füzetekbe árulják, 150 darabja, borzasztó, borzasztó drága. Olyan mondom, láttam ilyet, ott van rajta Gina Lolo Brigida, csak úgyán. Szalámiért? Ott van mesztelennek, meg masszírozók és műkeblek, és műfej és műhaj, mű, ajajajaj. Ott baj lehet északi srácok, ajajajajajaj, sőt ajvét, ha nincs már szajré. Ahogy figyelem az órámat, már alig van időnk, pedig mi mindent ki kell hagyni. Pesti körsétát, amiben bemutattam a várost Gellérthegytől a Rákóczi Pigálig, a reneszánsz ember, aztán a legjobb számom Lala a fodrász, mindenki barátja. Hát hiába, valamit valamiért. Kimaradt Lala, és megy a Katona Kabaré. Turá, honvéd! Nota! Én! Dúj! Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor minden nyugszik csendesen, a híradó nem pihen. Ugye hallod, angyalom, hozzád száll a sóhajó, messze távoli széllel néked üzenem, ellenzel a menetelő katona dalt, azt hiszem mindenki ismeri. Amikor én bevonultam, nekem ez volt az első zenés katona élményem. Volt prózai élményem is. Első találkozásom a század kedvencével, a Szolgvesz főtörzsel. Róla csak annyit kell tudni, hogy ő még annak idején tanulta a katonaságot, úgyhogy egy-két dolgot még átmentett a régi hadseregből. Igen, abból. Mondta is mindig, hogy vigyázzunk, ne jutassuk eszébe, mikor volt katona. Első nap rögtön fölállított bennünket, és elkiáltotta magát szépen csöndesen. De! Vegyék tudomásul! A szolgálatvezető a század anyja! Értik? Az apjukat se keresék, az is én vagyok. nekem ostoha és iszákos! Amikor én újonc voltam, akkor a fő téma, a legtöbbet, amiről beszéltünk, az a kaja volt. Főzelé krumpli lencse, a laktanyában jól esik, ki egész nap a földet ássa, az este mindent megeszik. Kell káposzta, sárga borsó, szereti a katona, bevonul, mint sovány kamasz, s mint egy malac megy haza. Szeretjük a főszakácsot, nem csak azért, mert kövér. A repetát kérnek a srácok, ő mindent ad, mi belefér. És ha az ebédnek vége, s az egész század jól lakott, a kantinba rohanunk végre. Eszünk pár ezer falatot. A rendes újonc az mindig éhes és mindig enne. Mindig szerelmes és mindig menne. De nem mindig lehet. A kimaradás, az eltávozás az olyan ritka, mint a fehér sas. Van valami, amivel minden újoncot ijeszgetnek. Az egész csak egyetlen egy rövid szó, mégis mindenki ettől fél a legjobban, mert ez az egy szó a legfélelmetesebb és a legizgalmasabb. A katonának mindig a legrosszabb egy szó, és ez a szó az, hogy riadó, do, do, do. A riadónál semmi nincsen a helyén, a katonának baj van a fején. A riadó, de jó, a riadó, de jó, a riadó, de jó, a riadó. Ketyeg már a stopper, az idő lejár, azt se tudjuk a fejünk, hol áll, áll, áll, áll. Hol a kullacsom, de hol a háti zsák, szedd a lába gyorsabban, nizsák, zsák, zsák, zsák. Ez a csizma enyém, és nem a tiéd, tedd a csajkád, a gyorsan odébb. Köpeny szí egy csatos, köpeny szí két csatos, ma három hónapos a molinom. Add ide a tárom és a köpenyem, mert különben fejed szétverem. A riadónál minden oly gyorsan alakul, és a század végre elvon null, null, null, null. 10-20 kilométer, itte vagy oda, elvírja ez a jó katona. A riadó, de jó, a riadó, de jó, a riadó, de jó, a vége jó. Majd, ha leszerelünk, csak akkor lesz a jó, mert oda-haza nem lesz, csak ha az asszony nem csinál. Riadó! Sokan tudják rólad, hogy neked már a nagypapád is színész volt. Édesapád is színész volt. Jó magad, 25 éve vagy ugyancsak színész. Te aztán már igazán tudhatod, mi a kabaré, tényleg. Van erről egy komoly versem. A 2x2 4 plusz szertelen mese, bár vicc csak az egész, de nem tréfa felese. Újságír, gicstörpe, STK, patyolat, munkás vagy miniszter. Célozd a nagyokat. Ötlet és muzsika, beszéd és mozdulat, megszúrunk megsértőt, felhúzod orrodat. Szomszédod melletted úgy érzed, kinevet, röhögsz hát te is, és örülsz, hogy teheted. Én hibám, te hibád, mindnyájunk hibája, éjszaka megírod, kritika levágja. Önfeled kacagás, min röhögsz, megkérdem. Nem tudod pontosan, egyben az egészen, az a jó. Megvagyunk. Megállunk néha nap, kabaré mire jó, hogy sikert miért arat? Mert 2x2 4 eszertelen mese, mert vicc csak az egész, de nem tréfa felesek. Újra elröpült egy év, újra elröpült egy év, és e páratlan év helyett jön a páros 74, mit tartogat ez az év? Nem tudhatjuk azt ma még, nem árt, hogyha kívánunk magunknak még több szerencsét, gyalogosnak jó utat, fehér zebrás csíkokat, ne halljuk azt soha többé, hogy maga meg mit ugat, trabantosnak új Skodát, vagy egy zsiguli csodát. Csúcsforgalmas országútra még kevesebb mazsolát, focistáknak gólokat, jól kitömött kapukat. Hozza meg már 74 az aranylábú fiúkat, centrum hétfős napokat, dugik tele boltokat, és a pult tetején lássunk néha borjú húsokat, még több tévékészülék, legyen színes, sárga, kék, de a műsora is színesedhet még egy picikét, nagyanyónak kanapét, OTP-be bankbetét, és a rádió színházba szellemesebb kabarét. Ó, Juska, nem lesz slágertérítés, ígérjük, ma csak ennyi az egész. Figyelje, jövőre a rádiót, mit ígértek, betartják-e majd a szót? Kövéreknek amulett, soványnak bécsi szelet, jövőre is tanács marad, eszünk amennyit lehet. Télen nem nagy hideget, nyárra nem túl meleget, balatoni szállodákban magyaroknak is helyet, egyre több kisgyereket, lehetőleg ikreket, aki pedig nem akar receptre ellenszereket, kívánunk sok iskolát, napközit és óvodát, csecsemőknek pisitát, nem eresztő kis pelenkát, nyugdíjasnak unokát, unokának nagypapát, annak, akik ma születik, szilveszteri anyukát, újra elröpült egy év, elmondhatjuk, hogy bujék, amit most kívánunk egymásnak, elhozza 74, 75, vagy 76, 77, 8, 9, 10, 11, 12. '81, '82, '83, '84, '85 mennek a számok fölfelé, mint az árak, mint a virágárak. Írtam is erről egy számot, Bizé Carmen, virágár ária, duett Palcsó Sándorral. Erre a számra nagyon büszke vagyok zeneileg, különösen felhívom a figyelmet arra a részre, azt tessék figyelni, mikor énekelem, hogy tudom meg Carmen, egy szál 70. Hát az valami. Na, ne, nem is mondok semmi, tessék figyelni. Barer volt fonya te virág, megőrizi magas árát. Majd pénzemet a zsebemből kivettem, eszelősen számolgatni kezdtem. Korábban hogy meddig gyűjthetek rá, én szegény. Majd dühösen megátkotálok, köröszt a pád, miért nevezett katának? Miért vezetett a sors elé? Miért nem vagy Matild Fáni, Tercsi Gizus, miért nem vagy Helén? Te megihéz arcodnak fénye, mert indulhatok ODP-be. édes üdvessége, tudd meg kárdel, egy szál hetben. Nélküled nelt el a világ. Összesen 300 virág, 210, de megvettem. Meg! Katalin, Ima. Gyönyörű volt. És ha már duetteknél tartunk, hát akkor cigánydalokból is kettőt. A téli havakat és az albérleti kötekedőt természetesen Kovács Apollóniával. Lesnek a téli hó, egyet völgyet beborít. Nem járhatunk januárban, de pucér a nap nagy világ. Köztisztaság, jaj, mit tettél, hát egész nyáron hitegettél. Hát tartsd be szabad, szó maradj meg, ha nem kotorod el, hát nyomod. Az ismétlés már márciusra szól. Nem mit ígérgetsz? De szó maradj meg, ha elakadunk, nyomod. Albérleti kötekedő. Ajdade, cse, ajdade, cse, erőte ki, szalad neki, mindjárt tudja, mi kell neki. Susi, nézni, ragna, tüzet, a melegítjek egy cseppet, hogy tök masszik a kerbe szegény, ez a csomra úgy cigánya neki, a vacilene fogjára cigánya neki. De miért nem rakod te magad azt a tüzet? Albérletet szegény, neked úgy is fizet. A drága neked már a tükernek a fája, hát ott van az a finom olajkája, a fölülönted alul folyik olajkája. Nem mond nekem azt, hogy ez a közel kellett, az áfornál te találsz olajlelő helyet, tárj rád a barátsági lelő helyet. Hogyha fázik a lába, hát ne menjen az utcára. De miért maradjon az ágyba, ha 800 forint az ára, a tárj rád te albérletnek az ára. Átiratta van itt olaj, átiratta vezeték, átiratta sok a 800, átiratta a bérletért, átiratta néha be is fűthetnél. Átiratta nem fizetett áramért. Átiratta külön fizet villanyért meg áramért, átiratta akkor is sok, átiratta a bérletért. Újabb bérlet veszek ide ezerért. Ezerért átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, átiratta, Ratiratara, Istenem, uncáztam én a 9 év alatt a rádiókabaréval, a Zsanai Tűztől a Citadella jegespincéjéig. Voltam a Kertészeti és a Műszaki Egyetemen, voltam Csepelen, Nagyrédén, sőt, ha emlékeim nem csalnak, voltam én még a Rádió 6-os stúdiójában is. Igen, voltam. Részt vettem néhány nagyon nagy sikerben, és bizony őszintén meg kell mondjam, hogy néhány még nagyobban. És voltam határokon túl is, méghozzá három helyen, mert voltam Újvidéken, voltam Novi Szádon, és voltam Bécsben is. Elmegyek, elmegyek, elmegyek, elmegyek, hogy melyik úttal indulott, majd megtudom. Elhagyom otthonom, még a feleségemtől sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, elmegyek, az úti tervem egy nagy borítékba vár. A felkelő napsugár a kamionom kormányánál megtalál. Én egy egyszerű magyar kamionsofőr vagyok, azaz mezei pilóta Pestről. Márkám 1975-ös születésű pótkocsis nagy Volvo, más néven Bogis Volvo. Bogi az a kisméretű fekhelyes lakosztály, ahol jó emberek kis helyen is elférnek, pláne haza a jó ember, egy jó asszony. Van 3 tengelyem, 16 sebességem, egy snellgangom és 13 üveg barackpálinkám. Erre minden vámnál szükség van. Üzemanyagtankom elől 400 liter, hátul 400 liter, az összesen 1200 liter. Zöld az autó, a ponyvája sárga, letenyénél jutok a határra. A papírokkal volt egy kis probléma, egy üveg barack már nem volt téma. De nagy város Zágráb, utána Ljubljana, egy fenékkel ülni bőven elég mára. Hegyek között felhő, fölnézek az égre, csurog a gatyám, úgy érünk Fiumébe. Hát, nem tudja, hogy hol van Fiume. Persze itt vannak fiatalabbak is, természetesen. Hát a fiatalabbak kedvéért van egy másik énekes változat, rögtön kiderül. Azt mondja, hogy hey, hegyek között felhő, fölnézek a fákra, csöpök a gatyám, úgy érünk Riekába. Na ugye így világos, ugye? Világos? Igen. Hát világos reggel volt, amikor megérkeztünk Jugoszláviába, utána Olaszországba, aztán Franciaország és már is Spanyolország. Hát itt lerakottuk a kakasokat és a tyúkokat, de a kamion tele volt friss tojással és bolyhos csirkékkel. A speditőr ezt is boldogan átvette, sőt kért, hozzunk máskor is, hozunk. Maguknak elárulom, nagyon egyszerű kis művelet az egész. A tyúkok fenekét Pesten kicsit be kell kenegetni benzinnel, mire Spanyolba érünk, úgy hullanak a tojások, mint derült égből a tetőfedő. A speditőr hóna alatt egy szomorú 56-os kakas üldögélt. Muzikális kakas volt, ő annak idején Kecskeméten kapirgált a zenei kollégium udvarán. Ezért gyönyörűen tudott énekelni, idézem ezt a kakas énekel. Ez itt a végzet, kukurukukú, itt bikának nézne. Ezek a kis kakasok. Ez kiabáló. Kukurukukú, csak hazavágyom. Bárhová vet a sorsom, soha nem feledem hazám. Máshol is van jó szemétdom, de nem szeretem igazán. Lekókat tarajom, ha sok idegen tyúkot látom. Bús kukorékom száll, túl hetet hét határon. Kukurukukú, de Duna-Tisza közi drágom, Kikirikiki. Tessék, még törökül is meg kellett tanulnom. Virrasztok reád vágyva, mindig ez búgom, kukurrukukú. Hol vagy te magyar tyúkom, kukurrukukú. Kukurrukukú. Hol vagy te tejjel, mézzel, tojó, magyar tyúkom. Hát ezzel Spanyolországból is indultunk, de most meg kell néznem a műsoridőt, mennyi van még hátra, attól függ, hogy Németországban megállunk-e, vagy rögtön Bécsbe érkezünk. De már csak 4 percünk van. Hát akkor azt hiszem, muszáj Bécsbe menni. Ha, nem mindegy, hogy hova fut veled a kamion. Ha, átszaladunk néhány európai városon. Ha, valutád a zsebed mélyén meglapul, úgy figyeli a vámos, hogy majd megvakul, de számolni ő is tőlünk tanul. Hát Dzsingiszkán most figyelj ide, Enc, vej, ha átváltod márkába 18-al a határon, film, sex, olcsóbban megkaphatod Balatonnál, majd a nyáron egyszerű az egész. Váltani nem nehéz, csak számolni kell tudni, már is kész. Hát figyeljenek a Johnny, de itt van 100 shilling, az 45-46, igazán csak 33 Bécsben egy puplining, az 700-ba belejön, ha ide-oda visszaváltom, egyszerű az egész. Váltogatni nehéz, ha forintod van, nincsen semmi vész. És amint látják, már is itt vagyok Bécsben. Kelet-Bécsben. Mintha otthon lennék. Itt mindenki magyarul beszél. A turista magyar vásárlóknak külön védőszentjük is van. A Mária Hilfestrasse. És Mária mindig segít, csodát tesz. Igen, mert hivatalosan mit vihetünk ki 200 forintot, egyszer csak hip-hop. Ide nyúlok, itt is 200, ide nyúlok, itt is, a nadrágomba, itt is, az alsó nadrágomba, ott is, az oknimba, ott is, és egyszer csak a 200-ból 2200 forint lesz. És ebből már addig tudunk vásárolni, míg le nem égünk, mint a Gengrósz. Mit tehet a zsigasógó róla, hogy nálunk Budapesten olcsóbb a karaj? Ez egy jó magyar disztó, 2 bőrt húzunk róla, de itt a disztóbőr is drágább, meg a vaj. Viszont mi odahaza zsiga-zsigá járunk, itt meg a Volkswagen s az Opel a divat. De ha a benzinárak így nőnek az égig, konflissal húzatom a kamionomat. Hazaindulok most a Pesti úton. Wiedersehen, bécsi barátainktól elbúcsúzom. Elmegyek, Wiedersehen, kamionom most már útra készen áll. A felkelő napsugár azért oly vidám, mert nyitva a határ. De igazán akkor lesz vidám, az összes cuccal átjutok a vámon, és már pár lépéssel mögöttem a határ. Ingázónak tetszik lenni? Nem, kérem, jehovista vagyok. Nem úgy értem, hanem hogy feljár a faluból Pestre dolgozni hetenként. Tehát ingázik. Ja, úgy kérem, ingáz. Már 13 éve. És miért? Ne haragudjon, hogy kérdezem. Újságíró vagyok a Kelet-Magyarországnál. Nem baj. De gondolhatja, hogy nem azért ingázok, mert szerelmes vagyok a vonatfügybe. Otthon a faluban nincs munka, ugye? Hát vanni van. Azt nem lehet mondani, hogy nincsen, ugye? Tészben az asszony, meg a fiam, jár két háztáji, azt becsületesen meg kell művelni, ugye? Kilenc üldő, meg két tehén az ólakban, ugye? Aztán az apró marha, ugye? Munka az van, dögivel. Most se álltam meg szombat hajnal óta. Akkor miért zötyög a vonaton? Hát a szükség, meg a nincs miatt, uram. Ismeri a közmondást, hogy üres kamrában bolond a gazda asszony. Na, ugye, hát pont így van a bukszával is. Hogyan? Üres bukszával bolond a gazda? Miért a magáé tele van? Az enyém sincs. Na, látja, pontosan így van ez. Bolond gazdának nincs tele a bukszája. A meccs X. Na, menjünk tovább. Szóval? Hát, szóval... Pestről jön a pénz. De ha eladják a hízókat, a tejet, a tojást, ott van is pénzt kapnak érte. Jaj, hát már megbocsásson, de ilyenek maguk tintanyalók. Hát mind azt hiszi, hogy a jószág levegővel is jól lakik. Ráadásul most meg a fiam is. Mi történt a fiával? Meghibbant. Tisztára elment az esze. A fejébe vette, hogy neki vegyünk egy ládát. Hát azért egy láda még nem olyan drága. Mário, hát az nem akármilyen láda. Ez autó, aminek láda a neve. Mert azt mondja, hogy neki taxiköl. Szóval egy lada. Az, egyen meg a ladairól sem. Azt mondják, az ingázók sokat költenek italra. Már aki? Akire még, hogy arra szórjam a kevés pénzemet? Mindig hozok egy üveggel hazulról. Szívesen megkínálnám, de legollul van a táskám. Persze van, aki betintázik rendesen. Itt van például a gigás. Az a másik, meg ott az 88 éves. Azt úttörőnek neveztem el. 88 éves úttörő? Hogy? Mert mindig azt magyarázza, hogy őt hogy töri az út. Szóval nem tiszta öröm az ingázás. Elronda egy élet az uram. Hetenként egyszer látom az asszony. Pesten pontos, finom gépek alkatrészeit gyártom. A jövőt csinálom. Aztán a hétvégén megyek vissza a múltba a répa egyenléshez. Iparosítanak maguk felé. Miért nem vállal ott munkát? Hát ugye több oka van annak. Először is elesnék a külön élési pénztől, ugye? Másodszor ott, eszi ne veszi, annyi a pénz, amennyi. Itt Pesten. Ha kevés a pénz, elég, ha elhíreszteli az ember, hogy szedi a sátorfáját, már is emelnek rajta. Meddig bírja így? Hát most... Nagyon el vannak adósodva otthon, mert hogy mindent beleöltek a szakosított szarvasmarha telepbe. Én nem fogom a más flancolását megböjtölni. Elég nekem a magamé. Megvárom, míg helyre billen otthon a bélegjelve, akkor majd talán. Lehet, hogy akkor majd nem fogadják be. Engem? Egy kiszolgált ingázót? Egy ágról szakadtat? Kit segít akkor a TS, ha nem az olyant? Ha mit képzel maga? Nekem szegénységi bizonyítványom van. Szegénységi bizonyítvány? Magának? Uh-huh. Az minek? Már négyszer kaptam rá szociális segélyt. Magyar turisták, figyelem! Van rokon a külföldön? Ha van, adja le! Másikat kap érte! Ne dobja el használt külföldi rokonait, becseréljük! Kényelmes külföldi üdülést biztosít a Rokon Pump utazási iroda. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tessék mondani, ez a Rokon Pump iroda? Igen. Mi az, hogy Rokon Pump utazási iroda? Roppant egyszerű. Ugyebár sok magyar utazik külföldre. Igen. Közülük egyeseknek mindenféle rokonaik vannak az idegen országban, ugye? Igen. Ők igénybe veszik ezeket a rokonokat, a többiek, akiknek nincs rokonuk, árván kóricálnak ide-oda a világban, olcsó szállásokon húzzák meg magukat, hetekig konzervet esznek. Úgy. Hát ezt a társadalmi igazságtalanságot szünteti meg a Rokon Pump iroda. Hogyan? Hát semmi esetre se úgy, hogy államosítjuk a rokonokat. Szigorúan önkéntes alapon. Mondjuk, valakinek van egy kanadai rokona, de ő nem Kanadába utazna, hanem mondjuk Grazba. Viszont egy másik magyarnak meg van egy osztrák rokona, de ő meg Kanadába készül. Na már érti? Jaj. Na már most, akinek Kanadában lakik a rokona, a saját rokonát átengedi pumpolásra a Kanadába utazóra. Cserébe a másik magyar átpasszolja neki pumpolásra a gráci édes jó nénikéjét. Kezdem érteni. Na. Érdekelté tesszük az embereket, hogy jelentsék be felesleges rokonaikat, illetve cseréljék ki őket, és akkor mindenki jól jár. Cégünk jelszava. Én pumpolom a tiedet, te pumpolod az enyémet. Én pumpolom a tiedet, te pumpolod az enyémet. Ez az. Hát ez világos. Na. De hogyan történik ennek az adminisztráció? Úgy értem, hogy hogyan szerez tudomást a külföldi rokon arról, hogy én pumpolom, a tiédet, te pumpolod az enyémet. Szóval nagyon egyszerűen. Itt vannak a formanyomtatványok. Ezt az itthoni rokon aláírja, és mi postára adjuk. Szöveg a következő. Drága bácsikám, nénikém, ugocskám, sógorkám. Mind? Nem mind, a nem kívánt rész törlendő. Ezt kifogtam. Sajnálattal értesítelek, hogy az idén nem utazhatom hozzátok látogatóba, magam helyett azonban elküldöm nektek Kovács Ubul barátomat, így hívják magát. Nem. Bánjatok úgy vele, amint velem bánnátok. Vagyis etessétek, Itassátok! Előre is hálásan köszönök mindent, szerető rokonotok, teljes névcím. Na és mit szól hozzá a külföldi rokon, hogy én pumpolom a tiédet, te pumpolod? Egy vadidegen állít be hozzá. Hát ez benne a nagyszerű, a külföldi rokon is jó jár, hát százszor jobban örül, mintha a saját rokona jönne. Érdekes kezdeményezés, ami azt illeti, én is utazni készülök Olaszországba, de senkim sincs ott. Hol él a maga külföldi rokona? Sehol. Olyan nincs, gondolkodjék egy kicsit. Legalább egy iskolatársa. Tudom, a lass sincs. Katonatársa, fogolytársa. Sporttársa, lakótársa, üdülőtársa. Tessék csak várni. Úgy rémlik, volt egy szobatársam. Új-Zélandban él. Új-Zéland. Mit kezdjek én Új-Zélanddal, oda ritkán vetődik magyar? Hát majd én... Magának ugyebár kéne egy Lombard nagybácsi. de minimum egy toszkán nászasszony. Nehéz eset. Az olasz rokon Kurenszik, az új-zélandi Bovley. Hát legalább egy bolgár keresztanyát adjon. Na, honnan vegyek én egy bolgár keresztanyát? Hát csak van keresztanyja. És ha nincs? De egy svájci nénikéje csak van. Nincs! Na és ha volna, mit képzel, majd adok ki magának egy ezüsthajú, szép, finom svájci nénikét a hófötte Alpokból egy beoltott olasz nagybácsikáért. Hát én nem tudok boltot csinálni a kedves ügyféllel. Tessék, itt a legfrissebb árfolyam táblázat. Egy olasz nagybácsi egyenlő 3 nepáli unokasógor, vagy 2 kongói ángyomasszony. Méghozzá kincsassza kongói. De nincs kincsasszony. A maga új-zélandi vacakjáért legfeljebb egy reykjavíki bérmapapa jár, vagy egy paragvái ipamapam. Mi a frász csináljak én egy paragvái ipammal, mikor nekem olaszban lesz 30 napom? Utazzék Venezuelába. Épp most kínáltok fel egy venéz nagypapát. Menjen a venézbe, menj. Ugye micsoda ember maga, hogy még egy szárrokona sincs külföldön. Ezt kikérem magamnak. Nekem majdnem 400 millió családtagom él külföldön. Hogy? Tagja vagyok a szocialista tábor nagy családjának. Sőt, rendszeresen részt veszek a KGST állásain. Ülésein. Állásain! A Lehel piac oldalába tartja rendszeres állásait a kis KGST. Lengyel lepedő magyar pulóver. Román konyak vegetáért. Rímán működik, még beszélni se kell. Teljes az integráció. A külföldi mutatja, hogy 2 darab százos, én meg csak integrál. Ez nem komoly üzlet. Ez? Ehhez képest a közös piac egy nyikorgó ócska kóceráj. Mi ilyen piti dolgokkal nem foglalkozunk. Kizárólag rokon közvetítéssel. Lári-fári. Mondom, hogy nincs külföldi rokonom. Mondja. Nincs valami kis állás, külföldi maszekolás, ne? Amivel egy kis költőpénzt lehetne szerezni. A szigorúan tilos. De rokoni alapon azért akad egy-két ajánlat. Na. Hát ugye az ügyeskező magyar turistát megbecsülik idegenbe. Na, ilyet mondjon nekem. Na, mondok. Tessék, itt van egy. Skót főúr keres kastélyába erős idegzetű turistát éjszakai munkára. Angol nyelvtudás kötelező. Mennyit kell tudni angolul? Annyit, hogy Jobb nincs. Várj! Holland házas pár kisfiúcska mellé gyermekfoglalkoztatót keres. Semmi más dolga nem lesz, csak eljátszik a gyerekkel, 4 kézlábra ereszkedik, meglovagoltatja a hátán. Hány éves a gyerek? 28 éves. 120 kiló. És sarkantyút használ. Valami szellemi munka nincs. Magának? Akad. Az angol kormány keres postabontáshoz intelligens munkaerőt. Az a dolga, hogy felbontsa a beérkezett leveleket. De jó ég, azok robbanó levelek. Na bum! És akkor mi van? Jó, nincs valami érdekesebb, romantikusabb munka. Ázsiai megfelel? Hát, ha jól fizetnek. Na! Japán hűtőszekrénygyár minőségi átvevőt keres mélyhűtéses frigider üzeméhez. Ezt mit kell csinálnom? Ha a hőmérséklet mínusz 50 alá süllyed dörömből. Hát ezek nem nagyon kecsegtető ajánlók. Kecsegtetésről szó sincs. Azért ajánljuk inkább a rokoncserét. De hiszen ez közönséges tarhálás. Na nem szígyelik magukat, hogy rossz hírünket költik a világban, fölmegy bennem a rokonpumpa. Ugyan kérem, a rokonpump kultúrmissziót tölt be idegenben. Kultúrmissziót? Igen. Működésünk óta valósággal fellendült az adikultusz. Egyre másra kapjuk külföldről a meghatott hangú leveleket. És mit írnak? Sem elődje, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Hát akkor inkább marad az én pumpolom a tiédet. Biztosítás. Most, hogy aláírtam az ingatlanomra a biztosítást, árulj el nekem, mit kapok, ha ma éjjel leég a házam. Az eddigi gyakorlat szerint 4 évi börtönt. Apai büszkeség. Hogyan vélekedik első osztályos kisfiad az iskolában? Nem volt neki szokatlan? Egyáltalán nem, már tavaly is oda jár. Fő a szervezés. Mondd öregem, kinek dolgozol pillanatnyilag? A két feleségemnek, a 4 gyerekemnek, meg az OTP-nek. Börtönben. Mondja, elítélt, miért van magánál ez a puska? Én kérem, fegyőr vagyok. Csak a rabok eldugták a ruhámat, és azért vagyok most pizsamában. Vendéglőben. Miért dugod folyton a hátad mögé az elnyődet? Félsz, hogy ellopják? Nem. Attól félek, hogy felismerik. Kívánság. Apuka, kistestvért akarok. Várj, kisfiam, amíg anyuka hazajön. Fej vagy írás? Mi az? Te nem mentél dolgozni? Nem. Azt mondtam magamnak, hogy földobok egy forintot. Ha fej, megyek dolgozni, ha írás, akkor nem. Aztán elsőre mindjárt írás dobtál. A fenét legalább 5-ször körülött próbálom, míg sikerül. Utószezon. Mit tetszik gondolni? Tényleg jó ez a víz a reumára? Hát hogy ne volna jó? Én is ott kaptam. Előkelő hely. Pincér, van teknős béka levesük? Még soha sem ettem. Ha még soha sem evett, uram, akkor van. Szezon után. Te, Imre, képzeld, a szomszéd üdülőből a lányok minden éjjel kijárnak mesztelenül fürödni a tóra. És ezt csak most tudtuk meg az üdülés utolsó napján. Én már egy hete tudom. Demográfiai hullám. Kedves főorvos úr, a 10. gyermekemet jöttem megszülni. Higgy el, asszonyom, ha maga nem járna ide, már régen bezártuk volna a szülészeti osztályt. Őstermelők. Úgy nézze meg, szomszéd, olyan tejez, mint a mesebeli Mehemed. Hát az meg milyen? Sose látott tehenet. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznám az életem. de mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem megtévedett. Megérültem, hogyha akárki más egy ilyen nagy hibát csinál. De kértem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kihozad ét. A hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, ez még nem boldogít.